Zachtjes kruist de branding. Heb heimwee naar het strand van het vertrouwde Ambonland, waar liefdes ontstaan en de maan soms heel eventjes knipoogt naar een wuivende paal. Dat eiland ver van hier is een kostbaar souvenir. Ik hoop terug te gaan en voortaan weer de maan en de palmen bij elkaar te zien. Mijn van hier is een kostbaar souvenir. Ik hoop terug te gaan en voortaan weer de maan en de paard.